Seher vakti senin ahuzarından, seher vakti senin ahuzarından düşer bir velvele, gir şana bülbül. Hadi leyley leyley gir şana bülbül. Hadi leyley leyley gir şana bülbül. Sen de mi ayrıldın nazlı yerinden, sen de mi ayrıldın nazlı yerinden, giriftarsın derdi hicrana bülbül. Hadi leyley leyley hicrana bülbül. Hadi leyley leyley hicrana bülbül. Seher vakti bülbül ağlar ekseri, seher vakti bülbül ağlar ekseri, bülbülün gözyaşı deler mermeri. Hadi leyley leyley deler mermeri. Hadi leyley leyley deler mermeri. Sen ağlarsın gülün yoktur haberi, sen ağlarsın gülün olmaz haberi. Yazıktır ömrüne divane bülbül. Hadi leyley leyley divane bülbül. Hadi leyley leyley divane bülbül. Sıtkı ya dertlerim dilde müşküldür, Sıtkı ya dertlerim dilde müşküldür. Bu aşkın elinden gözlerim seldir. Hadi leyley leyley gözlerim seldir. Hadi leyley leyley gözlerim seldir. Senin intizarın bir gonca güldür, senin intizarın bir gonca güldür. Benim arzum anım bir yare bülbül. Hadi leyley leyley bir yare bülbül. Hadi leyley leyley bir yare bülbül.